إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا عباد الله الله سبحانه وتعالى أكلزممزية جنب عظيم الأمانة na kuonyesha uzito wake aeleza katika kitabu chake na kusema inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal hakika sisi tuliqadimisha na kuitanguliza amana na kuitaka mbingu na ardhi na majabali kile kitakachoweza kuibeba hii amana ويبيبه هي أمانة يمامرشو عليو يمرش الله سبحانه وتعالى نما كتازو عليو يكتاز الله سبحانه وتعالى فأبين أن يحملنها ذيوم بذكوبه ذي ذيك كتاك ويبيبه هي أمانة أم بيو الله سبحانه وتعالى أم يقدميشا بلياو وأشفقنا منها بالس لكوانا خوفو au viumbe hivi vilikuwa na hofu mno kuibeba amana hiyo wa hamalaha al-insan lakini mtu akaibeba amana ile adam alayhi salatu wassalam na kizazi chake wakakubali kuibeba amana hiyo allah subhanahu wa ta'ala asema innahu kana dhaluman jahula hakika huyu mtu ni mwenye kujidhulumu nafsi yake kwa kutoyatekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na makatazo aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala tena jahulan ni jahil asiyejua maslaha yake akayafanya yale ambayo yaenda kinyume na maslaha juu yake na hawezi mwanadamu kujinasua kutokamana na kuwa dhalim kutokamana na kuwa jahil mpaka atakapoitekeleza amana hii aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala ibadallah jambo la amana ni jambo zito sana na tabia ya kuwa na uaminifu ni tabia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiamrisha na kuwalazimisha waumini kuwa nayo faqala Allah subhanahu wa ta'ala إن الله يأمركم من تؤدوا الأمانات إلى أهلها حقيقة الله سبحانه وتعالى أوامر شاني mufikishe amana kwa wale wastahiki wa amana zao. Muislamu anapoaminiwa ni wajib juu yake kuitekeleza amana kama alivyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akakataza sana kinyume na kutekeleza amana na ni khiana. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Enyi mlioamini, msimfanyie khiana Allah subhanahu wa ta'ala wala msimfanyie khiana mtume wake sallallahu alaihi wasallam wala msifanye khiana kwa amana zilizoko juu ya shingo zenu hali ya kuwa mnajua kile mnachokifanya ni khiana. Ibadallah, leo wengi katika watu walalamika, hasa katika miamala ya kilimwengu, mabiashara na mengineo, imekuwa ni tabu sana, kwa sababu wengi katika watu wameikosa tabia ya amana. Bali leo imefikia hali yule anayesifika na sifa ya khiana aonekana ni mwerevu na mjanja, na anayesifika na sifa ya amana aonekana ni mjinga, waliyadhu billah. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala awasifu mno wale wanaosifika na sifa ya amana, walladhina hum biamanatihim wa ahdihim ra'un, katika sifa adhimu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu nazo hawa waumini baada ya kusema qad aflaha almu'minun, wamefaulu hakika waumini, katika sifa alizozitaja miongoni mwa sifa zao, walladhina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un, ni wenye kuchunga amana zao, ni wenye kuchunga ahadi zao. Bimaana asiposifika mja na sifa ya amana hayuko katika hawa ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu kuwa wamefaulu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ثم صلى الله عليه وسلم awaambia masahaba, yule ambaye ataka kufurahia apendelea kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na kumpenda mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na anayetaka kujifurahia na jambo la kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kupendwa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, فليصدق حديثه إذا حدث, basi awe mkweli katika maneno yake anapozungumza. Kwa sifa ya kwanza, ukitaka kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na ukiwa wewe ni mkweli katika kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, usifike na sifa ya kuwa mkweli. Wa an tuaddi al-amanata ila ahliha au kama qala alayhi salatu wassalam, na atekeleze na kuifikisha amana kwa wale wastahiki wa amana hiyo. Wal hadithu hasanahu al-allama al-albani. Ibadallah, tuishi katika asri ambayo tabia ya amana imekuwa ni kitu cha ajabu, ikawa tabia ya khiana ndiyo tabia inayoongoza katika mujtama, wal iyadhu billah. Na hili jambo khatari yake ni kubwa, kwa sababu hakuna jambo lolote analolifanya mwanadamu isipokuwa ni amana juu ya shingo yake. Watoto aliyokuruzuku Allah subhanahu wa ta'ala ni amana. Mali aliyokupa Allah subhanahu wa ta'ala ni amana. Mke aliyekujalia Allah subhanahu wa ta'ala kumuoa ni amana, utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwalimu juu ya wanafunzi walioko chini yake ni amana, atakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa jambo la amana limeenea katika kila analolifanya mwanadamu. Likikosekana katika mujtamaa, basi mambo mengi yataharibika. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha, ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kufikisha amana kwa wale wastahiki. Na khatari zaidi, awe muislamu atamfanyia khiana asiyekuwa muislamu, ikawa atachora picha mbaya ya uislamu kwa yule asiyekuwa muislamu. Ibadallah, ndugu yako muislamu ataelewa ni tabia yako mbovu. Asiyekuwa muislamu atasingizia tabia mbovu kama hii kwa uislamu, kwa sababu ndivyo walivyo kufar. Kosa lolote linalofanywa na muislamu atalibandika katika dini ya uislamu. Kwa hivyo amana imezunguka katika kila anachokifanya mwanadamu. Ibadallah, tuchunge sana. Leo watu walalamika sana katika mabiashara yao. Ni wangapi katika watu ambao wamefanyiwa khiana? Sasa hivi tuzungumze, leo pengine mtu amefanya katika sisi biashara akafanyiwa khiana. Na anayefanya khiana ukampata ni muislamu, tabia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameikataza na kuikemea vikali. Ibadallah, kwa Allah, ibadallah, kujipamba na khuluqi ya amana na kujiepusha na tabia mbovu ya khiana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.